يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله یہ صرف اللہ جل شانہ عز برہانہ ہے احسان و یہ توفیقیں کہ بے من و شما عطائی فرمائیں تھا نعمت اسلام و ایمان ہمان نعمتی ہیں کہ دنیا و جہان بشریت ہے یک مزنی آمار و بحری چیئے نعمتا تابحال محروم ہیں نعوذ باللہ از یہ محرومیت و حرمانا انسان چ اسلام نعمتا و ایمان نعمتا محروم بھی ما شما درستان بے اللہ عز و جلال ذاتا پاکیم بات پناہ ببرے اللہ عز و جلال نعمتا بی حد و حصر و بی حساب و کتابا انچکو خالق ذوالجلال اوتی پاکی عرشی کلام مجید قرآن حمید تہا بیان فرمائیتا ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر شما اللہ ذوالجلال نعمتانا حساب بکنی حساب بکنی یہ شبا ای مجلس ہے در این مکان بسیار ارزشمند یعنی مسجد توفیق اهم در زمان و وقتی که بین عشاءین یعنی بین دو عشاء که هم مغرب نام عشاءین یا عشاء اول بشن و خود نماز عشاء وقت هم عشاء که در اصطلاحات شرعیه عشاء ثانی ایه نام دیگ بودتا عشاء الاخره ایه لقب دیگ بودتا هم مسجد جای با ارزشی و هم ای وقت با ارزشین وقتی که باز بزرگان نزدیکا مانند سحرگاه و بامگاه وقتا ای وقت مبارکی وقت مساجد فضیلت شما باز اشکتا باز برا مکررن بیان کنگ بوتا که ای روی زمین تا چ چه مسجدان بالاترین رتبه و مقام و منزلت لوگ و جاگاه وجود نداری. و دنیای روی زمین مسجدانی سروک و سردار و سرور مسجد الحرام مکه مکرمه و دا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منوره و سومی رتبه و درجه مسجد الاقصای بیت المقدس و یہ تمام عالم اسلام تها یا عالم کفر تو که مساجد موجود ہیں شاہ ہما مسجدانی نمائندگی و ہمایانی نمونے سرا برائے اللہ ذو جلال بندگی و عبادتا بنا کے نہیں بتائی. بلاد اسلامی جائے کہ مسلمان نشین ملک و آلوگانا زندگی کنوکی مردم مسلمانا هرچند که آلوگ و منزل با بهترین آرائش و پیرائش ساخت و ساز کنگ بودگا قصر و مالی و بلنگانی شکلتا آئینکاری و شیشه گزاری بودگا رنگ و روغن لحاظا آلاترین میعار سر آیا بنا ساخت و ساز کنگ بودگا ولی همه مسجدی که اگرچه آیی ظاهری ساخت و ساز به مشمع بلوچی اصطلاح یا کدلی یا کپری حیثیت ہے آیی ملیونوں میں بحر و حصه برابر آبلدین و کاخ قصر بتن نکن یہ بعض مهمی خبری ہے کہ وقتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نگو سوال بو کہ بہترین حصہ و قسمت شہرها کجا تکی زمینہ کجا قسمتانا یہ حکم و یہ خبر جواب خدا پیش سوال بو نازل نبو تگا حضرت ها فرمائیں کہ من نظام و صبر کرنے کی جبرائیل بھی ہے من چا حضرت جبریل امین علیہ السلام جست کرو جبریل علیہ السلام کی تشریف یا حضرت ها یہ مسئلہ مطرح کو جبرائیل عرض کو کہ وجہ اجازہ بدے کہ من چا رب ذوالجلال سوال کرو ما ہم نظام جبریل علیہ السلام من جانب اللہ وشک بو کہ خیر البلاد یا خیر البقاء الاللہ مساجدها ملک و شہرانی سرزمین بقا و حصیانی بہترین حصہ و جاگہ مسجدانی چیک ادھا اللہ پاک بندگی بھی اللہ پاک بارگاہ برائے اظہار انتہائی عبودیت و نیاز مندی و بندگی جب انسائی و سجدہ کے نگی اللہ عز و جلال بارگاہ مسلمان ہنچک پیسرا اشارہ کو مولانا یار محمدہ یاد الہی و ذکر اللہ بزرگترین مصداق نماز بجائے عربی کے مشتمل بر گوناگونی و قسمہ قسمی ورد و ذکر و اوراد الہی من جملہ تلاوت قرآن عظیم کے یکی دیگر از مهمترین مصادیق ذکر اللہ ہے. قرآن مجید آیات کریمہ تہا دو چیز بارے بصراحت ذکر عنوان بیان کنگ بوتا اعلام بوتا اقم الصلاة لذکری نمازا قائم بدار تاکہ منی ذکرہ انجام دیوک ببیتو. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ادا مقصد ذکرہ قرآن مجید ما اللہ تعالی فرمانی ذکر یعنی قرآن ما نازل کتا منی اللہ نازل کتا و آئیے حفاظت کنوک من جندے و ہر کسی کے قرآن حفاظت کا ہر کسی کے قرآن یاد کا ہر کسی کے قرآن محفوظ مانے رہا کوشش کا آئی جزو بہترین بندگان اللہ جل شانہ حساب کنگ بھی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ برائے قرآن مجید اللہ پاکا مقرر فرمائن تھا بودا نوشتگی اللہ بتی کلام پیسر چشی کی دنیا یا رہ دیا بھی جبریل علیہ السلام آیا جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا 26 سال عرصہ و زمان تھا بیاری سورہ سورہ آیا آیا چند آیا قسمت ہائے مختلف 26 سال تھا تکمیل ہوتی لوح محفوظ تھا آئی نویسا گلتا آلو ہم محفوظی جاہی و آم ملائک و فرشتیانی کے آیانا گو لوح محفوظ گو قرآن مجید سروکار ہا آئین نام ہم حفظیں و آ کسی کے قرآن مجید حفظ کن تو آیا خوب زان الفاظ آئی معانی طبق روایت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہما الفاظ کے حضرت ہوتی مبارکی زبان لائقہ تقریباً بی ای مفہوم یاتا اللہ تعالی کمی بیشیا معاف کا اشتباہ تھا میں گا کہ آ کسی کے ماہر یا جاہر بالقرآن یہ حدیث دربارے فضیلت قرآن دیکھو عنوان کسی کے قرآن علنن وانی عام اسلحما کسی کے صدقہ ہوتی گا علنن دن تاکہ دیکھے بخیلان صدقہ نزانوں کام یاد بگیرا کہ بچہ مردانہ تھا مال ہستے ہوتی مال اللہ راہ تہا یا قسمت و بحری بے مساکین و بے محتاج بے نیازمند بے ہمسائے بے بیوہ و بے یتیم و بے رائے مختلف امور خیر خرج کرا بے ان یتا علنن دن تھی و اگر سرن و پنہانی ہوتی مالا بکسانی دا ہما جاہا دن تھی کہ ہما وقتی کہ احساس کان کم ادا مردم متوجہ ہیں یہ برے یہ تبلیغ بوتا شیا زانا صدق فضیلت چی ہیں ثوابی چی انداز ہیں و منا منی نفس پری مدن یا وقتی کہ میں ظاہرہ ان چو چیز دیوں در راہ خدا نفس مغرور بھی خود نمائی بکا ریاکاری ایتا سمعہ بھی ہے ریا بھی ہے ای ثواب کم بتر رہی دیگر روایت یہ تھا یہاں تک کہ کسی کے قرآن تہا ماہر ہے قرآن وانگا ماہر بھی ان شر مسلط بھی وارد بھی آئیے امدیوان آئیے امرا دنیا تہم نہ تنہا قیامتا کرام و سفیرین سفیران بزرگوار و بزرگ منش الہی و پاکی زین بندیاں مخلوق اللہ پاک ہے یعنی فرشتیان گروہ امراہ و کسی کے قرآن مجید وانگا سر جا بیچارہ کہ انداز درک و فہم ہنچیں چی وحدی قرآن ای زبان سرا بخوبی جاری نہیں ولی کوشش کریں تلاش کا کہ قرآن با صحت با تجوید با قراءت بہما طوری کے صحیح وانگے بانی تھی بلچی وہی کامیاب نہیں پریشان ہیں کوشش کے نگے زحمت کا شگے یہ حدیث پاک تا یہاں تک آیا دو برابر اجرہ دو مزد برائیہ موجود ہیں قرآن یاد کرے گے و یکی همه زحمت پریشانیه که در این راه کشید. و اصلی پریشانی همشیه و از اصلی زحمت همه که انسان خدای رضا عطا بکشه. درود شریف وانا اللهم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت و سید الامت و علی آلی و اصحاب اجمعین. نمع عرض کو کہ اسلامی ملکانی تها ودا که مسجد ها مسلمانانی لوگ ها مسلمان آلوگان تا بندگی عبادت هم کنا چیکی مسلمان ها بعید ہیں این لوگ ببندگی تو آلوگا قبری بکا آلوگی که آئی تو که اللہ بندگی و عبادت میں بھی آن قبری آب بازار ایک آلوگان تو که اللہ طاعت و بندگی قرآن تلاوت شفا تحجد سحر خیزی نماز نوافل لوگان تا مبی ذکر اللہ مبی حدیث آیا تا آلوگ بمنزل قبر روایت یہ تا کہ لوگانا قبر مکنے انتا عبادت بکنے فرضیں نماز شما مردینا برا جماعتا مسجدان برے اگر کسی معذور نہیں و همه کس صحابه زمانه فرماینا به مسجد نرب که آیی با دو نفره دست گوپگانی دارگا هم مسجد نرب ختمت بود دو پارتی مردم شام مسجد نرب تکتان یکی همه مریضی که هنچو مریضه که دو نفره دارگو آیا مسجد برگا هم آیی ربط نمکو نونگو را لوگی نمازو و سراغ ربط نمکو یا نفری دستگی و یا که برگا آی نتوان برو دو نفرا دست بگیبتین و ربتنی کو لوگی نماز نکو یا کیشی تا ای حد معذور ببوتین که پا دو نفر همراهی و قبلانی نگو کمک نگو هم مسجد ربتنی مکتین مسجد لوگا نمازی کو دومی همه منافقی که آیه منافقی یه حال پا حکیم ملتا صحابه یا مدینه مردمان معلوم ها یعنی مانا چیه؟ که اگر هنچی منافقی ببوتی که آیه منافقی یه حال انگر نپرشتگا آیه راز منافقی یه پاشک نبوتگا آیه هم چوتی ننگا برنامی ها که من مسیح تا مروم من جهیارک بمکن بزار شی منافقی فلان شخص مرا همایی هم مسیح تا نماز را بجواده کدا اندازه ببین که نماز جماعت اهمیت پیغمبر یارانی دوره اصحاب کرام چه اندازه حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم دوره خلافت زرین و ترائی دوره و تمام خلفاء راشدین خلافت ادوار ترائی ادوار واجهه نماز و توانه پنج وقتا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث آیا تھا کہ جمعہ نماز عیدین نماز یہ ہما امام المسلمین خلیفت المسلمین حق انکہ آئی چاہ ہر امام یا حق دارترین کہ نماز امام بھی یا ہمایی نمائندهی که ہما ہر شہری تا هستیم به عنوان نمائندهی ہما حاکم اسلامی مسلمانا یا کسی که آیا به امامت جمعه معزوم قرار داتا امام جمعه قاضی شهر از طرف آیا آجا که نماز دا در هر امری اللہ تعالیٰ ایک توفیق عظیمی داتا گیا کہ با دقت ہوتی ریتانی امور مراقبتی فرمان شما واقعات اشکتاک شپان نتنها مدینہ شہرہ بلکہ بیرون شہر مدینہ آگاہی آتشی بھی دیتی نہیں جنگلی روشنے یہ مردم کئی باری انسانی یہ آس کئی ارو کتاب شاید کاروانی مسافری فردی یا تگو شبا گبتا آزمان مدینہ منورہ چارین طرفان دیواری ہیں سور المدینہ دیوار مدینہ شہر پناہ و دیوار کشتگا چه قدیم ہا و هفت دروازه برای دیوارا، باب مصری و باب شامی و باب قبا و ابوابا نام هست مختلفی. بیرون را چی دیوارا، اطرافی بررسی کو، روستا بیرون دیوارا مدینه شریف زیاد بودا، بنی زرق، بنی زفر، هر یک قبیله بودی، اما پیرو که سر رشته ناما معروف دا اشانی باز دیدی کو گاہ وقتی شپا بصورت غیر محسوس کسی بزا جنگلان طرفا چیزی احساسی بورا اواقات شما بانتگا تبلیغی جماعت جلسات بابرکتین جماعت بودا شام فضائل اعمال حضرت شیخ قطب العالم حضرت مولانا شیخ محدث مولانا محمد زکریا سہارنپوری کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کتاب حکایت صحابہ تھا یہ پہ میں واقع تھا رسال زمن تاہم بعضی واقع تھا واجہ جگ جائے چارتی جگ جنی مردی حتی گا آیا چراغ روشنی ودہ نزی کرا متوجہ بک جریان چیئے وچن کمہ کا پھلا مدینہ شریف آراب تو چودا ماما ایا سبحان اللہ ماما کہیں ماما وتی خانم انتی جنین انتی کہ رسول پاک علیہ السلام و السلام نماسل و نور چشم سیدہ فاطمت و زہرائی دختر و حضرت علی مرتضی چوکن دختر وسائلہ زائمان زوری ترو وتی غلام یہ رسی مشی یہ گونیا پور رہے چھو وسائلہ من بردش بدے آکستان تا دگر یہ گئے داتی چوک ہے کہ گریبا گا ہم بہابان تو کا یہ واقعات بیان میں مقصود نہیں یہ وقتی اسی کے یہ واجہ مطابق میں کہ شمیگ آئیے وہ تمام کائنات سید و سردار و آقا و واجہ انبیاء سرور و سردار علیہ السلام جناب محمد عربی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجدہ وقتی کی نمازی کو فرمانتی شما ہر ادائی انجام دے من چھ پوچھتی نہیں مگا ہم اتیا ہم چھ گندو شما یہ حرکتانا کہ دیئے میں چھم من چھتو شما رہ گئے وگاہی حضرت مسجدہ تشریف فرمایا کہ نماز کو وجہ توجہ کو امین امتی امین مقتدی چھتو نماز وانی اگر اشتباہ بوتی رہنمائی فرمائی یک آرابی ہے یہ واجہ مسجدہ تشریف فرمان ستونی پوچھتا نماز اللہ کے واجہ طرف توجہ فرمائی سیرند واجہ آئی نماز پتھر رہی نماز کو یہ واجہ خدمت السلامی عرض کو واجہ فرمائے کہ سلی فانک لم تسلی برو نماز کنتی یہ نماز نہیں بودتا یہ نماز نہ تو یہ بیچارہ رابط پدا نماز کو پدایا واجہ فرمائے برو پدا نماز کنی تھی نماز نہیں بودتا طالبان سی برا چارو میراندہ سو میراندہ کیا تو واجہ کو پدا نماز بکن یا دو راندہ نو متوجہ بکن مانگر نو جھس کرو واجہ عرض کو یا رسول اللہ منی پیتو مات پیتو نادر باتا قربان باتا من دل پہ من گشتر شرطر نزانو نماز بکنو تو من سوچ بدے من سر سوچ کن تعلیم بدے حضرتا تعلیم دے چلا یہ استفادہ بھی کہ نزانو کے بعد ان سوچ بکن جو سکن دین او تگاوت دنبال بکن اگر نا حضرت رحمت للعالمین اولی رندہ واجہ بوچنی تھی یہ نماز نبو پرچ نبو یہ پہم بکان شیطا حکمت ہائی حسنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بات بہتر زیادہ بلے ظاہری شاد علت ما استنباط کرنے اسی ہے کہ انسان تا وقتی کہ وقت نیاز مند یک چیزی میں بھی تو جوست مکان پہ تنہا منی وہ آدگر ادگر گے گوشگا آئی آپ ہم کے باید دیں آہبران طرفا سوچ دے گے طرفا توجہ نہ کریں وقتی کہ آئی وقت احساس نیاز کو یا رسول اللہ من پتمات پتو قربان ہم من بہتر چیشی نزانو تو من سوچ دے یہ وقتی حضرت تعلیم دا آی دلتها آی نفستها ای هبر خوب نندیز هنشینی بی. حضرت عمر رضی الله عنه یک صباح نمازی مقتدیان چاره باری شخصی مردما بجایارگی مردما کئی گونه کئی گونه هی آی جلب توجه بو یک شخصی که واجه ذهن مبارک تا معروف آ جماعتا گونه صباح چه مسجد در مستقیم لوگ در پیدا دروازہ جا توار پیدا فلانی کجا ہے چی بتا مریض بارے اتفاق سری کا تا مسجد ظاہر ہوں بتا مروچ چا یل نمازی آ یہ بیچارہ گے جماعت تبلیغ ہفتہ یک محلی گشت دے گا آم بچے احترام بچے کرنش و تمنا و تعبیرات خوب به طرف مسجد دعوت کن. اللہ تعالی هر دین خدمت کنو کا جزا خیر عطا بفرمانی، مخصوصا ای جماعت مردمانا و دین معلمانا، ای هم دین تعلیم یک رشته عظیمی برای بزرگ سالا شی بعد از دعا فریاد الها زاری امت درد مندی سرا خاطر فریاد گریه و بکای نتیجه الله تعالی مولانا الیاس رحمت الله علیها الهام فرمان تک کی طریق کار اختیار و ای حقیرا دین تعبیر کتا که به مدرسه سیار چونکه ایدگه مدرسه ملکانی مکتبان شام مدرسه مدارس ثابته، یه یک مدرسه سیاری مخصوصا برای عمر رسیده مردما، برای مشغولی مردما، آن چند روزی چه دنیای کاربار سندگ در این راه تشکیل کنگ و تعلیم دین در راه رواج که آن وادار کنگ و خیلی مفید قرار کنگ. همشی برکتا مروچی دنیای شهر و بیابانان تا الله دین پرچم سر بلنده. مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه وقتی که برابط معالجه یا دو مرتبه اروپا رفته گا، لندن امریکا رفته گا، فرمایش کو یک رمضانی ما امریکا بوده گی حاجی الله بخش رحمت الله علیه اصلاعی گیابان مردمی قبله نمگا همودا ساکن بود دوازه میزبان بود تا فرمانتی رمضان ماه مارش چوتی لوگا چندین کیلومتر دور گو ماشینا یک مسجد که آیه امام خوش آوازی امامی ها حافظ قرآنی ها پاکستانی همه مسجد ها مارش گو و گوشتش کجا مسجد باز همین می لوگا نزدیک ها من لندن بله یه مسجد ما تر برگین کشی حافظ قرائت واشه گوٹی واشه و وانک تا صحیح وانی و تراوی وانی. اما برام مولانا رحمت الله علیه غالبان فرمایی که من شو گشته که لندن تو که 20 مسجد جامع هست، مکه مکرمه یا چندین سال پیش یک پاکستانی عزیزی که وقت معرفی کو مسجد الحرام تو که من و ما بین باب العمره و باب الوداع همگی به نام ملک فهد مشهوره که من لندن زندگی کنه گو ودا مردما باسکوپ سینمایان و مسلمان قیمت زورگن تو مسجدش کنه گو عیسائی و نصرانیانی چرجا عبادتگاهان کلیسایان مشتری نداره اشکا بستگش کلیسایی کو اچکو عبادت جاہیں برا مسلمانان روان آیا پر بہای زورا تبدیل به مسجدی دیگه یکی یک سالی چما ملکا منا گزارش دا که مساجد آمار لندن تو کا تبلیغی مرکزانی آمار یک مرکز تبلیغی یک ودا 7000 نفر جمع گیر و جدا تشکیل با ای حبر زیاد من بیان کو بخاطر ایشی که منگوش که اسلامی ملکان تو که من ادا حبر کنگی فهم کرشم ہمیں ذکر اللہ و قرآن وانگے عبادت نماز ہے. حضرت عمر حبر پورا کنو نے بری کہ واجہ کا لوگ دفرہ جس کو فلانی نے آتا مسیطہ جن ہمیں پہن مرشد پیش امام محلے سرفرس پر وہ تھی دوست و احباب و مسجد تا افراد مراقب بھی پیچھے نہیں آتا بلکہ پریشانی اسی طرح کب تھا مشکل ہے آتا بلکہ مریض ہیں بلکہ ہم واب کب تھا واجہ جستجو کو اطلاع شدہ کو واجہ یہ مرد یہ خاطرہ پس کب تھا کہ واب کب تھا واب کب تھا کہ اللہ تمشین کہ دوسری سر شب تا بامگاہ شی عبادت و بندگی و بیداری واضح تک وہ عبادت کو تھا بیدار بھی تھا برا عبادت تھا. لذا ہمیں نزدیک کے صوبہ واب کب تھا واجہ فرمائیں کہ تمام شپاشی بوابتی سر طرح شپاش کپا نماز ہے گا جماعت ہے تمام شپاشی بوابتی سر شپا تھا یہ وقت تھا و صوب نماز تنہا برستین به عنوان عبادتا مسجد با جماعت نماز بانتی این مسجد جماعت نماز ثواب چه پہکین شب عبادت شب خیزی اندی باتی در باب اہمیت جماعتا ہمیں چند نقطہ بسی کہ من بنابر زیاد توالت نہیں طولانی کنک مجلس اذان ہم بو و نماز کنک بی بیشاد مسلمین وضو آمادگی کے ابتدا پر اذان میں مشکل پیش میں دورانی میں بھی درود شریف وانی حضرت تاکید فرمائے کہ وہ لوگانا قبرستان و قبر مکنی برزی نماز مسجد کنی نوافل لوگان بانی نفلی نمازان لوگان بانی بغیر ہما نفلانی کا فضیلت مثل اشراق کا خاصی انداز لوگیں بھی کہا مردم اشراق بھی بل شما اشکتا کہ کسی صوب نماز ہوان مسجد بنین دی دنیای حبر مکہ اگر تعلیم بھی دین ہے دینی حبر بھی اشکال نداری بل دنیای حبر مکہ ذکر بکہ اللہ یاد بکہ تعلیم دین بکہ تلاوت قرآن بکا مثلا ذکر اللہ مشغول بھی تا روز برز بھی روز کے ذریعے پاد بھی درکت نماز اشراقی بشن شیا بانی چار ہم یہاں تھا دو ہم یہاں تھا یہ نماز بانی آیا حج یہ ثواب عمر یہ ثواب رس و مسجدان تہا نندہ مزنی فضیلتی داری مزنی اجری داری مخصوصاً بین مغرب و عشاء مسجد الاندگا میں ایک جائے بیان کو من سے جائے فقی کتابان نے کہا انہیں حواشی و شروع تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مغرب و عشاء درمیان مسجد محتل بھی ذکر مشغول بھی اعتکاف نیت کا برائی جنت قصر کرے یہ وقت مانند وقت سہارا فضیلت دار ہے. نظام منگو شگت ہوں کہ اگر اسلامی ملک تھا اسلامی ملک میں بھی خاطر بسوں پتہ منا ہم کفری ملکانی مثال پیش کے نہیں ہے کہ اگر اسلامی ملکیا مردمانی لوگانی تہا بائیں کی ودا شک کی نہیں کہ مسلمان ضرور اللہ ذکر کا ہوتا لوگتا لوگا مردم وزی بسم اللہ وشی بات فضائل تا آیا تھا کسی لوگ دروازہ پچکن دروازہ دفع بسم اللہ الرحمن الرحیم بگشی تو قل ہو اللہ شریفہ صحیح برا بواری اور لوگ تا چی چی فضائل بیان کرنے دیتا برکت ہی ہے رزق برکت ہی ہے عمر برکت ہی ہے مال برکت ہی ہے جن و شیاطین اثر نبی چی اللہ ہے ذکر نہ کرنا کہ شامتا ہر بلا انسان اثر ہے من چی پسر ہم بیان کو پتا اشارہ کنو بدنے ہیں پرچے ما شما مروچی سرگردان ہیں. حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ہما کتاب شفاء الاسقام مقدمہ جالمی شعری وطی کی نگاہ لگن واضح ہے نشتہ اگر من یاد بھی ذہن میں رہا ہوں بلا شعر جن من یاد بھی خوب ہے رو یاد ہوں یا الحمدللہ رو شفاء از شافی مطلق طلب رو شفا از شافی مطلق طلب تابکے سرگشتے کوہ مطب سباہا بیگا تمام ساحتہ چارے لوگ تھا یکی مریض ہیں بابا پول دے مردی زر دے چیخن ہے مادر بی بی مروچ منا آزمائش ہے آزمائش گاہ دکترا فلانا ہاں یدگی بی پرہیزیاں بہداشت راحت نکنگا نظافت شرعی راحت نکنگا بعض امور ہم سبب بودن کہاں یہ مشکلات ہے ولی بعض دیگر دنیاوی مشکل حق آنا دین اللہ بندگی دین پاسداری دین پائے بندی نماز ذکر اللہ شانی پائے بندی آنا خونسائے گا شفائی اصلی ہمارے اللہ بدا اگر ہمارے دکتر شفا اللہ جانبا وسیلہ مکہ اللہ دکترہ دوایا یا معشما بعضی معتقد ہیں چیل پچھیل نے ملا یہ دروازے دبا اگر اللہ آ وسیلہ کہ ہمارا ملا با تقوائی میں بھی شریعت خلافی کار میں دعا نوی سیتا ہم مکہ ہوتی گا فریب کاری مکہ ملت مسلمانانی ساحر و جادوگر و کافر ہیں مسلمان ہیں انگولا مسلمان روق جائز نہیں زگریان پانا گا جائز نہیں کبرو با تقوی انسانی کے آئی چما آیات قرآنی نبی جا یا تعویذ ہم بدا اکثر امت نزدیکہ جائز ہیں و بعضی وشاں کہنا فقط ہم دعا جائز دم جائز ہیں آپ ہی دم دینا بھی مریض جن دم دینا بھی اختلافی مسئلے کی یہ گروہی شیئے قائل نہ مولانا مقصد شاد ہمشی ہے کہ رو شفا از شافی مطلق طلب طابقہ سرگشتہ یہ کوئی مطلب من عرض کرنے گا تم کہ او دا ہم اگر وسیلہ یک دعائی یک آیتی ہے دم جنگا مریض یا شفا حاصل کو یا وسیلہ یک سورہ قرآنی وانگا شفا حاصل کو یہ شفا کہہ دے گئے ملا شفا دا ارگز اگر یہ اعتقاد بھی شرک ہے یا عقیدہ بدار کہ دکترہ شفا دا یہ ہم شرک ہے آ درمان و دارو اثر پیدا کنو کو شفا صدیب قرار دیو اور یہ ہم کہیں اللہ جل شان بس انسان در ہر شرائط توجہ بات بے اللہ بھی اے اللہ میں یہ طبیب گر رہا ہوں یہ دکتر پانے گا یہ حکیم پانے گا رہا ہوں میں ہمیشہ امید ہے کہ تو انسان وسائط جائز ہی قرار داتا و من زانوں کے شفا دیو اکتو ہے و خوب ہے کہ بلوچانی تا یہ مطلب معروف ہے الحمدللہ کہ تا حبیب مکان طبیب حس کو دینا مقصد چھ حبیبہ کہیں اللہ جل شان اگر منزلان تا اللہ ذکر بھی یاد بھی تلاوت قرآن بھی آ منزل آ نور آ نورانی ہے اور خیر اور برکت شریعت کا در ہر حال انسان معمور بے اللہ یاد آ وضو کرے شروع کرے اللہ ذکر ہر عضو شدگا ایک ذکر ایک دعا یا مزید کسی آن نزا بسم اللہ بخشی ہر عضو شدگا لا الہ الا اللہ بانی ذہن تو سبحان اللہ بانی اگر دعا نزا کہ دیر شدگا وہ دعا چھ دعا بکنے ابتدا دستان شده گا چه دعای بوانه و مزمزا کنه گل گل جنه گا پونز آپا پونزتا رہ دے گا دیم شده گا دست راست چپ کے سر مس کنه گوشانی گردن شندرس دعا ہے پر خوب شاہ کم کی زحمت روٹی یاد کرے گوٹا دقل بسم اللہ شریف ابو گشی کے پاہ کی خلاصے ہیں بنیاد ہے خوراک شروع کنه بسم اللہ ہے تمام کنک الحمدللہ ہے سواری سرا سوار بو اگر ماشین نے گولا کے اللہ نام ہے دیر کے بعد اللہ نام گرے گا بچی و ای دعایا ہنچی دعا کشن دو کا دست چس کا دا ہر کجا نہ لوٹی خاصی وقت ہنچی ہم اردن دست چس کا دعا کا اگر نہ مسلمان ہے زندگی دعائیں ہر جمعہ دست چس کا نہیں وقت نہیں رہ رواج کا دعائیں کجا دست چس کا گولا کسر سوار بھی دعائیں ماشین سرا سوار بھی دعائیں یہ کبھی دعائیں علت اشی ہیں حتی دست شوئی روگا یہ دعا ہستیں درائے گا دعا ہستیں یک مشرک کافر مکه و مسلمان گفتگو لگی گشتی که اتمنا تنزی گو کلاگی گی گشتی شما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما کافر با مسلمان گفت شما را یعلمکم کل شئین حتی الخرابتا شما نبی شما را هر چیز سوجدن تعلیم دا حتی شما دزماز پروشگا جنگل نندگا روگا دستشوی روگا شما را سوجان دا قربان به حضرت شاگردان چطوری عقلتا چطوری فهمیدیتا همین آمیانش واجه فرمایی اللہ هنچ کن منا گیچین کتا پیغمبران تو گا برای یه زمانه منی جنه هم گیچین کتا گا منی چوکی گیچین کتا گا منی سانگ بندو منی جنگنانی پیتو ماتی هم گیچین کتا گا منی صحابی و یار و انصار و مهاجرین هم من گیچتا گا تمن داتا گا صحابیه چی جواب داد؟ چطوری حکیمانه جواب سبحان الله چوی بقول ماشما بلا تشبیه یک عادی مردمی بلا جوابی بچه چطوری دندان شکنی جوابی که کافره که اتمنه با خوشحالی یک ایرادی کنگه یک تنزی کنگه تمسخوری کنگه جوابی چی داد؟ مشی بله من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارد همچه تو خوشه مارد هر چیز سوجدن تعلیم داد دستشویی را بگه باره مکه مردم درستا در رابطه با مکه احترام و کعبه احترام و دستش گشته پسینک جا که ما حضرت ابراهیم طرفداری و کعبه حضرت ابراهیم بنای ما مثل زیارتان منجارا احوادا کعبهش به حیثیت یک زیارتی احترام کو که ما کعبه مجیبر و منجاری صحابیه همای تفکر مطابقا جوابی داتی به قول مردم پارسیان تو خالی جاییه ای مغز بیدار بو جایی و چی جوابا مشتمه نبی کریم علیه السلام مار وشتک شما وقتی دستشویه روی نندیما بو کعبه بکنی نپشت بو کعبه بکنی ناره تقبیر حضرت صحابا جان صحابا شاین صحابا جزاک الله فکر کنی چقدر همین جواب ساده ای ولی چقدر پر حکمتی جوابی آمرد که وطا کعبه مجاور زاهمک مشرک کافر و احبارا به طور تنز مطرح که چطوری جوابی آیا حکیمانه رسی که اصلا جواب دیگه دیگه حبری رو تو پس نه دوارا قانه بی که اسلام تعلیمات چقدر پر حکمت هم از ذکر الهی منشه حیات و عجین اینگو هر انسان مسلمان فطرتا و آئی خمیر وجودا من ارز کو بمشا که مسلمان ضرور تیل وقتا ار پیمی غافلی مسلمانی بی اگر غافلی ودا حسد آدگ افراد تو کا الحمدللہ ذاکر و نماز وانو که جنی آدم که نمازی نماز کا مسجد رو اگر آئی معمور رہے جماعت چنانی شریعت ساکت کتا ضرورت نماز که نماز دا قرآن تلاوت می نماز مجموعی از مهمترین اذکار الهی ابتدای بی تکبیر تحریما الله اکبر دستان به طور ادب چست که و هما شعارا که بالاترین شعار چی اشیا نیسته یه صدایا تا اندازه قوت متوجه بی حد اقال یا بلند بلندی جاها آهستهی جا آهسته بلندکن دستان هم بلندکن مردین دستان تکبیر تحریم وقت تا کجا بلندکن تا گوش جنین تا گوش جنین اکو پقا و دستان پدا بندی مردین ناپک چیرش بندی اولاتی سینک سر هم بنده شما چیره مکنه سلو روتی بلو روتی هر کسی بزان تو ای عشق علاقه بله مای مذهبا حنفی مذهبا مردین دستا ناپقی چیر بندی جنی آدم کجا سینه سرانا جنی سینه سرانا یکی بوشی ما وطا چه جنینا جدا نکنی همه جا که آتی دستا سینک سر بنده ما بنا وطا عمران کنی می ماتا می گوهارا ما سینک سری یر کنی پرواهی نیم ما شما زهر مگی نیه برا نو شروع کن چی اولا شروع کن سبحانک اللهم تسبیح وانا سنائے وانی اللہ ہے، تھوڑی کلمات ہیں، اللہ حمد ہے، اللہ پاکی بیان ہے، تبارک اسمو کا، تعالی جدو کا، ولا الہ غیر، جس تو معبود نہیں ہے. یہ عقیدہ توحیدی ہے کہ بات یقینی بشی چونا کہ دن رنجان ہے، یہ زیارتہ ہو، آ ڈنگرا ہو، آ پیرا ہو، آ کلندرا ہو، آ منجارا، نشی گرا لا الہ غیر، ہم آکے لا الہ بھی ابو جہل ہے، مکہ کافر ہم لا الہ وانت تو زانے ہیں نا، منگوشتے بارا کسی جمعہ نواز رستے گا دیجا ہم واس بوتا جمعہ نواز بشک بوتا بس یک لاتی دنیا پروپگنڈا بوتا فلانی گوشتے توسل بات، یا اللہ بحرمت ہوتی نبی، یا اللہ بطفیل ہوتی مبارکی ناما اسماء حسنا ودنو ای توزیع جاگا وناک مک پاکین توسل قسمان بیان کنو، بل ما گوه که توسل دنی اصل توسل مراده آئی ہنچین چیزی که اکا پاک انکاری بکنه کفره، و این اولا من نگوشته تمام مسلمان هم گوشته و همه مردمان که مثل اعتراض کو هر لکبی دیگر شاهن پینه یا دیگر دیگر نام ایرکنه و دیسرا همایا شخصیتی که هنو جدیده میه برکتا همی واجه که مولانا پناہ دا نام گئے کہ علامہ ابن کثیر چطوری شخصی تفسیر ابن کثیر چون نوشتا، ہمیں ابن کثیر استاد ہیں، علامہ ابن قیم پہ ہمیں شخصی استاد ہیں، وہ تو وقت ہے امام ہیں، علامہ امام ابن تیمیت الحرانی، احمد ابن تیمیت حرانی دمشقی، ابن تیمیہ کتابی نوشتا قاعدت الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ، توسل بحث کا حرامی توسل ہم آہم نویسی کے بعضی توسل انچوشنک انکار کرنے کفر ہے، کفر ہم آو دیگی ہے کہ انسان دین ہے یک اصل یا انکار بکنا پر معمولی حبرہ کفر ہے نہیں، آئی مثال دیں مثلا نویسی کے بچہ توسل بے اللہ، ایمان بے خدا، ایمان بے خدا توسل، بخاری اشی قصہ طولانی ہے ما انہیں مگر نہ رو، توسل واقعات دعا بات، توسل بے اعمال صالحہ، توسل بے ایمان بے خدا کہ اے اللہ بے ایمان خاطری کہ من بے تو ایمان یارتا بہتی نامانی مبارکی نامانی تو فیلا حرمتا من یہ مشکلہ حل بکا، اگر توسل بے اسماء اللہ و ایمان باللہ کسی منکر بھی کافر نہیں فرمائے، توسل بے ایمان بے ایمان بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اے اللہ بہ ہمیں ایمان ہے تو فیل کے من بتی نبی ایمان ہا و پیغمبر من ایمان ہا من یہ مشکلہ حل بکا کسی شیعہ انکار بکا کافر بھی یہ حبر البتہ چون آ وقتی وقت کا مکا مختصر بیان بو گاہ چیزاں بقول بازی بزرگا وقتی کہ مجمل و مختصر بیان با ایجاد شعبہ کنا برا اشکنو کا اہم حق داشتا بندگان خدا، ولی اگر کسانی آمی بتنگا آکر ملا بتنگا بولا چگی کے نبزان کا نزان تک توسل چند قسمی تو بعض قسمی گناہ ہیں، دیکھو مدت ایک بس گروہ میں نے عادت ہے کہ میں اتی طرفا زود جواب نہ دوں جیڑا میں اڈو نہ کروں، ہر کسی بھی آیان با ادگران با فلان با میں نے عادت دیتے کسی آکر میں گاہی دو مہاران جواب داتا شش مہاران جواب داتا مزانا کہ مسئلہ موازی کے نگی مارا جنگ کے نگی وہ نہیں نا، دین جڑے خاطران ہیں، دین قوت ہیں، وحدت ہیں، الفت ہیں، مدتی گواست ہما نزدیکاں بخاری جن سیانتا ما بیان نکو کنرک مولی عبد المالک من چپ کندگ لہم لہم ہوئے کچھ تو چیز کے بیان کرنے محل بزار پر میں حبر کرنے گی توضیحات ہیں اشارہ دو ہلو وقت نہیں مسجد جامعہ تھا پیش یا حج بیان کہ حج یک ہنچی عملی بودتا کہ مکہ کافرہ ہم چی قدیمہ انجام داتا لبے کے شم گوشتا منگو کہ ابو جالا ابو لہبا حقیق کافرہ مکہ کہ عید کی بتمنا احرام اس بستا کو عرفات و منا انگو ربتا گا ہاں لبے گوشتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک تا ایدہ مسلمان ہم روشی ہمیں لبیک گوشتا تا یہ اندازہ ہی چکا کافرہ ہم گوشتا دیم ترا مسلمان لبے کو کافرے گا ابو جہل کا فرق ہے، مسلمان لبے کاملی شی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک کافران مکه تا یه اندازه مشترکی لفظتن گوشتش لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لکا ای لا تر شریک نیه الا شریکم تملکه و ما ملک تر شریک نیه ای اللہ اگر حجم شریکی حردو کی ها اسی طرح کستری نا بل اهم تی غلاما تی ملکا آین جند و آین مار هرچی آن آب پا پدا تی گیا بلی کشی اسلام و شرکی قرار داد حمدہ ما قرآن آیات واند ہما جمعہ کی حبر بو من لوٹے ہمیں شبہ برطرح بھی یہ آیات من ذہن آیا کہ کافران اللہ تعالیٰ دوشی کے گوشن کہ ماں بطان بابا پرستش نہ کہنے کہ شان جدائی خدا آیا ہے نعوذ باللہ ما شان عبادت کنی ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ما شان بندگی کنی عبادت کنی احترام کنی کہ مارا کو خدایا میں مرتبہ بگرہ دماغ نزیب بکنا اور ایک یہ ابو جہلی توسل ہے مسلمان کا توسل کا آئی توسل میں توسل ابو جہلی توسل فرد کا یعنی اگر کسی یکی یہ نام گیری توسل کا آیا مؤثر بذات قرار دا کہ یہ چیز و یہ شخص یہ مقام یہ جاگا یہ زندگ یہ مردگ یہ من چیزی سوال کنو اسی وقت مؤثر و سر یہ کار قدرت آیا ہر کسی ہر چیزی بھی آشر دی اگر آئیے عقیدہ اسی ہے کہ ما ہما پہ میری شریعتہ گوشتا شاعران کلام تھا شما بچار اسلامی مجھ سے سادی ہے حافظ ہے جامی ہے و شاہنامہ فردوسی و دیگر و دیگر ہرچی ادبیات ہے عربی غیر عربی پر حدیث تھا یہ پہ میں توسل میں شروع ہستے و بحث ہوتا کجا الفاظ بوشے خدایا بتفعل فلانی خدایا بحرمت فلانی خدایا بحق فلانی میں مذہب امام اعظم اسے لفظ حق کا بشاک اسی مناسب نہیں تاتی اسی خدایا بحق فلان قسمت بھی دی نعوذ باللہ قسم اعلائی مقام پائینی قسم دا کسی تو خدایا سوگن بدا ایچ طور منطقی و امام اعظم مشی کہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی ذمہ ہچ کے سے حق نہیں استے اللہ ہر کاری کو تو ہر چیز کے اندر عالم آئی فضل احسان ہے اللہ تعالی کسی جنت ابا بہت فضل ہوا کسی گناہ کو تو جہنم ہی بہت عدل ہوا دیکھ اسی کہ خدا چونکہ میں اس میں زر یا کیا پھرے من حق کا بدے نا یہ من حق کی طرف ہونے میں نے بدے اللہ تعالیٰ کیسے حق کر رہے ہیں اللہ شہنشاہ حقیقی ہیں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون آئیہ ہر کسا جس کان تو پچھے چوکو پچھے نہ کہنے آئیہ حق داری والے آئیہ کسی جس کو تلے نہ کہا میں عرض کو کہ میں یہ مثال پیش کو اگر مسیح تانی مقام عظمت بارے کہ اگر بازار ملکی لوگان ظاہری اعتبارہ با شیشہ و با تلاح بندگ ببا کہ من نگوش ہنو گوش بول تلاح نبزا نغرا بندگ ببا خشتی تلاح و خشتی نغرا و آنی تا مسلمانی ملکا مسلمانی لوگا کہ اللہ یاد ضرور بھی کم ہوگیش تلاوت قرآن بھی نماز بھی مردین اگر کوتا ہی کان بعضی قومانتا جنینا واقعا دندانا قرآن وانا قرآن شمانتا تلاوتا مردینانتا ہی زمانہ غفلت گیشتے رہے ہنو شما اس کو آماری کے دیکھ بوئی مکتب ہے جنینانی چین جو سی سدو خردی نفر مردی ماشاءاللہ خوب ہے رضاعت بخش ہے ولی جای تأصف دہا کہ چرا مردین مردینی جاگا ہوتی کا مقام حفظ مکان رقابتا ہوتی توری مکان کہ آئی در دین یادگیری ہم چکو دنیا تا سائکان کہ چن جنینا کم تر مبی چاہد کے براتا کم تر مبی دین تو کہا ہم نبات چاہد گرا کم تر مبی ولی مدرسے دینی ہمی پہنے جامعت الحرمین آمار ہمی پہنے تقریباً حدود نصف نصف اندازہ ہیں چنین نصف اندازہ کم کی انگا گیشتے گیشتے رہا در ہر صورت آئی ہر گروہ سبقت بگیری اللہ دین تو کا فائدہ راحت دین ہے و دنیا ہے مش من نفع الله تعالى درسان خدمت بده و گاهی مردم افسوس و جوانان چرا به همچین هیچ کاری مفیدی دنیای همی معاذ الله همچین گزارشیه یتیاده هرزگیه ویلگردیه فسادکاریه دزدیه شان جای درد نمرا نقطه همشین که من مهمی کنم اینجا که منزلانی که بودا ذکر الله هم بی تلاه و خشت خشت و تلاه و نغره بند اگر ببا و شیشه و آینه آرائش دی اگر ببا آیا مسجد اما کدلی مسجد جوبری مسجد کپری کاپاری مسجد تگردی مسجد صد یکنا هزار و هزار یکنا ملیون یک جا هم نرسه شما چی بشی هبر راست دیگه نا مسجد محل یعنی جای سجده سجدگاه مؤمنین در بارگاه الله چه سجده چی رسی انسانا یک سند یک اولیای سندی ولی الله خواجه عبداللطیف بچائی رحمت الله علیه مقوله مشهور زبان زده یہ واضح فرمانی که چاہت ہوں ملے نماز میں تو اشه که نماز نماز دو کا چی رسی چه نماز مردم چی حاصل بھی چی سجدو من جاکے زیر رس تو لے بری سرا سجدہ ایر بکا بچار کے چلی ست حاصل حضرت شاہ احمد سعید یا شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ ما چوکا چکی واضحان یکی ملفوظات تحدیر نظر کفتا فرمانی که بعضی سلسلان تو کا بعضی وطا صوفی و صاحب طریقت وشا آیا یک چیزی ها به نام سما یعنی تا هما سما میں بھی شمار لطف نہیں میں ذکر جاری نبی واضح فرمانی که ایشی علت ایشی آیا چه نماز سرو دا بلا تشوی چه نماز ساز و آواز لذت بی صد و بی خبر اگر نماز سجده بی خصوص لذت چاشنی آنی دلتا ها بنشتی اجبار آن وطا به شعر و شاعری و به ساز و آوازا آرامش ندا ای وقت بزرگتری آرامش چون الله پاک گوشتا وانه و الا بذکر الله تطمئن و قلوب حالا این حبرا اگر ذهنا بداریتون بشاری که من گوشت که واجه قصه یا مولانا قاهدانی رحمت الله علیه مولانا عبدالعزیز رحمه الله الله تعالی تمام علماء حقانیه تمام عالم روی زمین که دین خدمتش بتا بتی وقت تا مخصوصا این بلوچستان آ وقتی بیدهی آبادیانی تا بر و بیابان و بی علمی و بی فرهنگی و بی سوادی تا تمام علمائی و هر کسی در هر رشته علمی فرهنگی تبلیغی متلا در قید حیات و اندازه کم یا زیاد خدمتش کده علماء الله تعالی تمام مورد رحمت و عنایت لطف و کرم و مغفرت و بلندی درجات قرار بده میشه می تمام امواتا فطراتانا استاد و مشایخا وستینا الله تعالی درجات بده آنا مغفرت که قبران شدورانی که و آنه که موجود و زندگه الله تعالی ما را شما را آنا حفاظت بکن چه آفات و بلیات و عمل صالح توفیق عطا بفرمانی مولانا فرمائی که لندن تا وشتا اسمنا هارو چین 20 مسجد جامع ها و چندین صد من یاد نہیں چنچو مسجد عمومی غیر از مسجد جامع ها امریکا تا دوستان با مسجد بی پیمه جماعت تبلیغات اسا موجود ها کفری ملکان تو کا هم و دا مسلمان هستن یا اگر نیستن جاهایی هنچین بی خدا نکردن نی و دا که مسجد تی اگر بنا بکنی هسته ها مسجد تی مقام آیا ارزش به همه اندازه اید انسان ایش تصور کتن نکن نظام مسجدانی حاضری مسجدانی رواقی آگر قرآن طرف توجه شی مسلمان عقیده و آیا ایمان من ضمن اشی که آخر سخنرانی منی تشکر کنم چه این مسجد و این مکتب اصحاب صفه بانیان آقای مبارک همتا نسبت به این مسجد این زمین به دست یارگا مسجد بنا کنگا زحماتی که متحمل بودتا با تی دوستان و آقای همراهانی کار من یک مقداری در جریان و آزان و با چه تلاشی این کار انجام گرفته و همه کسانی که به هر طوری طریقی مسجد بنای دا شریک بودنه، حتی آنه که دعای خیلی بودنه، حتی آنه که مسجد تشدیده بندگان بی خوشحال بودنه. حدیث های حتی کسی جایی گذر که مسجد گندی خوشحال ببینیشی جز عبادتانه. من گاهی راهی بزرم ماشین میسوارا همی شهر تو کم چمین یک مال مسجد گندی آیی تجدید بنا که بی خدای احسان که چیز زبانا کلمه الحمدلله جاری بی الحمدلله هر مسجد گندی مسلمان خوشحال بی ای هم ثوابی تو که هورت دو چی برسی با آیی که وقت آیی کارگری گتا استابنایی گتا کلی داتا زحمتی کشتا و همی پی مسجد آباد مکتبه جاه اختصاص دیگه برای تعلیم فرزندان مسلمین جنینان و مردینان و اهم نامگذاری ماشاءالله تمام مدار سلام دینی نام ولی ایشی یک خصوصیت جالبی ها که اصحاب صفه صفه همه اولی مدرسه پیغمبر خدا علیه السلام که مسجد النبی گوشه یا و دا واجه شاگردان بین 70 تا 100 نفر مدا همیشه ساکن بودگن تو چه پیغمبر خدا علیه السلام علوم و معارفه بهرهش برده با شوق با تون با کم لباسی بی لباسی تحملش بوده. حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمانی وحد وادی محن چوش شدی که بود تون که مسجد تا دریه تو من بیروش بود کب تو سیحنی مگر گی منا آزمانا رواجا کسی که بیماری سر گیری مری بگیری بیروش بی بود مردمان یا پا دا گردنا ایرکو چو بی نشه ملکا لاتی چو سرش تر رید مرام او چو گردنش پرنجانگان دارا نا بعد یه رو گفت بلی پوش بیه کشی قسم به خدا که من چه شدایی به مکن دیگه من مری نه سر نه من گاهی من لباس یک فتو مانندی یک بزین چادری یا همی اندازه که بیدار چه گردنه بگیره تا این کندانی چیرا کلاوی و چون نه که من چادری رولا چو شپر تر رینم یه دیما نه من این دیما چو داشته گا یه دیر جهان داشته گا شکنی راه ربتم گوادی دور مکان تو من جانده رفت با این محرومیت ها چه مجای حتی چه یمن آرد یا ربطه بود مدینه ها 3 سال واجه خدمت بود بر کل وقتی برای دین داتا همین چه حدیث بیان فرمانی سبحان الله یکی ها مردمان چه رو بگو مگو کو که ابو هریره این چه حدیث یاد رو کیا بعضی صحابه 10 سال واجه خدمت بود که این چه حدیث نزانه گا تم قدر بیان کرنا ہوئی یہ مرد 6 سالہ چواز ہے وفات اور پیشی آتا یہ حدیثانی دریائی ہوا یہ روچی زہر گئی مجھت مردا یہ نشی میں شاہر یہ محبر مانا شیخ شما منا متهم زانے کہ میں نعوذ باللہ چوا دا حبر آتا کہ وہ حدیث پیغمبر نام ہوئی مجھنی جرم ہے پیغمبر فرماتا ہر کسی کہ میں نے ناما دروغ ببندی تو ایک چیزی عرب کا پیر بندی آئی تو جاہ جہنم اشار بکا و اگر قرآن ای آیت مبوتی ناک ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الله تعالی اظهار خشم کن کسی که آیتان خدا چیر بده بشه اگر همین آیت ترس بنا مبوتی من شمه دیم حدیث بیان نکو بلی شما هنچو کورا ببوتی نیو بی علم ببوتی نشد کرد بل همین حد قرآن من بیم دیگه من چطور بیان بیان و من حق ها که من باز بزانم آدگران بلی 10 سال هم راه بوده بر موتی صحیح سالانا چه 10-20 سال اندازه گیشته گوه دیده که من یک لحظه دل دنیوی کاری نمگه نرد تو منی هم مقام شب روچه واجه خدمت ننده و دین حدیث یاد گره بوده من مهاجری براتا تجارت کتا من انصاری براتا مدینه صحابه کراما زراعت و کشاورزی کتا و من با شدا همین چون من لقمه رسته نرسته با می کمترین لباس و کمترین وراقه من صبر کتا دین یاد گرفت علم علم تا اگر محرومیت پیشی شاندول درجاتو بقام اجر دن تشکر کنو به خاطر چی عزیزا شما درستی مسلمانا مستر آبادی مسیدانی تنها بنا نه آنی نماز پابندی جماعت مرکنگی و دین تعلیم و قرآن وانگی ذکر الله اللہ تعالی شما درود عمار المساجد مسیدان امارت آبادی کنو تا شما شریک و من مبارک باد دیو به عزیزانی که برای این مکتب تلاشش کتا این پسر و دختر و بانوانی که ادا بمانگا مشغولا آن استادانی که تعلیم دین خدمت انجام دیگا و من متشکر و جواتی عزیزان بزرگوارا همکارا علما و اساتید جامعه الحرمین مخصوصا در این مجالس برگزاری آغاز تا هنو تمام بزرگوارا ولی مولانا محمد عیسی امیری ماشاءالله دلچسپی خاصی بوده ای هستیم و درستان دلچسپی ها اگر کسانی در ابتدا نرستن متوجه کم دیرتر متوجه بودن الان هم گندگی اساتید حوزا جامعه عزیزان فرزندا جوانی مولویان فارغ التحصیل الحمدلله جای خوشحالی و الله تعالی شما را برکت بده شما کسانی که از آن وقتا تا هنو به پاس احترام مسجد و عالم و تشویق و ترغیب طلابی که الان آنی جایزت اگمان جارا گیر کنه بودن یه مکتبه نشتگی صبر بوده و به این حقیر کلمات من حس اشی که چه منی زبان ناقصین در حد اگر توجه بوده الله تعالی شما را جزا خیر بده عافیت دین و دنیا عزت و سربلندی هر دو جهان عطا بکن میکش میں چوک اولاد الله تعالی صالح بکن در کنار دنیا که هر انسان طبیعت تلاش کنه برای دنیا و هم مطلوب شرعن که انسان حلالش و حضر بکن رزق حلال امور حلال برای جند اولاد متعلقین اهل عیال کوشش نوشش آنی خوراکا حلال شو حاضر کنوب حدیث آیاتا التاجر الامین مع النبیین و صدیقین تاجری که امانت داری سر تجارت که آئی نبیا صدیقا هم راه و اگر نه رعایت مکان بر التجار و یحشرون یوم القیامت فجارا قیامت رجاء بی انصافین تاجر جز فاجر و گناه غرا حساب کنه اللہ حفاظت که مار شمارا چما اولی قسم میشم دنیاوی امور هم چما اولی قسم صدیقین و انبیاء علیه الصلاة والسلام همراهی سمرا عطا بکن من گل من دو از دوستانی که ادا یه القابش برای من طلبه و طلبه ناچیز نوشته که ادا یک بری همین لقبی که ادا نوشته کچ سرا و مولانا من نادا هم اظهار کو همشی مطابقا ایک جائی جلسی تا دیئے میں در شاید 20 سال 25 سال پیش یہ کلمات مولی صاحبی استعمال کتا ہم رند قیر چنہی گلہ مندی ظاہر کو ومن کو اکرم مکہ شاہ علماء دیبند عظیم و شانی شخصیتان القاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لقب شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لقب و حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ لقب ما آنی سواس بندیه بعد خاکیه ذرهیه مقدار برابر من ممکن نکرم اللہ تعالی جل شانہ اللہ منا نعوذ بکا من اطراء المادح و اغزاء المسامح بزرگا فرمائے اللہ من چه اطراء فی المدح مبالغه در تعریف تعریف قنوقانی مبالغه آمیزین لقبان و الفاظ هم من بتید در بارا پناہ یاروں و آم مسلمانی که آئی چشکوشی کن تو میں خطایانا نیکی چاری تو اشفشائی نکن خدای جزا خیر بدا و یہ درست آما پناہ بے اللہ تعالی برے نفس شیطان خیلی میں امارا و بگناہ عمر کنو کا تعریف نفسا وش بھی و تمشا حدیث شریف آیا تا کسی یکی با پشت تعریف کو انگا جائے ہست دی مناسبی تعریفی کہتا ہے و دیم پی دیم تعریف کنو کا خاک دپا دلی سے حدیث آیا انو میں حاک سے کجا بیار ہوں بیار ہوں نہیں کہیں دے پیر بیر جو اس مدر پا دیا میں نمیاری کے لئے و نفس ہم چونو کا متوش بھی ترس چیر لقب دا ترس شور گوش ترس اللہ ما گوش ترس فران گوش چیز چیزا مر شمار اللہ تعالی فنا بدا بلا دعا جہاں عزیزا ہمیں کہ ما بیتی نفس تا بیتی نفس گرفتاری اللہ تعالی مر بیتی نفسانی اصلاح کرنے کے توفیق بدا چیز شر نفس امارا اللہ نجات بدا و ہمیں نفسانا اللہ تعالی مطمئنہ قرار بدا کہ مرگ وحدہ قرآن فرماتا کہ یا ایہم دیلیتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اے نفس مطمئنہ ہما کہ یعنی آئی نسوری اذی مادی با اللہ ناراضینی مگا اصلا تمام پیدا نکا بدین و ایمان احکام خدا صلاح اتمنانی حاصل مرگ وقت آئی توار پر دے بھی کہ ارجعی الى ربک برگد ویتی رب در بارا دیتی مرگ وحدی در حالی کہ تو راضی کنو کہ ویتی واجہین خدایا و اللہ جانب ہم تو راضی کرنے گئے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی منی نیکی بندیان ردیفہ داخل ہو من جنت داخل ہو اللہ تعالی ہمیں آیت شما را مصداق قرار بده و همین بشارت و خوشخبری اللہ تعالی به شما درسانی نصیب بکن. من نوته یک دو حدیث در باره قرآن مجده به آخر ولی دیر بوده همین برامت اقتفای کنو و انشاءاللہ که این جلسات اللہ تعالی توفیق بده بیشتر و با ادامه مزید در این شهر و در روستای اللہ تعالی توفیق بده تمار شما را بیان و عشق نگه و عمل کنگه. اصل چیز عمله. دعا بکنی اللہ تعالی ما را واعظ غیر متعظ مکن که دیگران نصیحت کنی ما وقت بکنی و از دانسر عمل مکنی ما تمام وقت شما را بسید عشق نگه. اللہ تعالی عمل توفیق عطا بفرمان. دعا مهم کنم شما جائزان بده که نماز کنی رنده آنو قدا یا اگر نبیده دروش شریف بانی. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. درخواست الدعاء برأي أولادان برأي أستادان لیکن مشتک برای استادان عزیزم استاد بلقیس پایدار، استاد ساجده پایدار، استاد عابده بلوچ و دیگر نام امام انتیلی نکنو زبزر را که هر کسی که نیت نام در آخر از همه برای من نامینه همیشه این کلمه در آخر از همه برای من نویسو که درخواست دا برای طفل شش ساله رئیسی نامی نوشته تقاضای دعای آبچه را نوشته گید طفل شش ساله به نام امیر حسین خدیر فرزند ایوب مدت سه ماهی که در حالت بیهوشی سبحان الله در بیمارستان زاهدان پسر میبره برای تمام مریضان دعا کنه انشاءالله اللہ تعالی شافیت و شفاء لباس زیبا بمشانی. الحمدلله و صلی اللہ علی رسول اللہ و علی آلی و اصحاب اجمعین. اللهم صلی علی محمد بعدد ذرات الوجود و معلومات اللہ تعالی. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأضلال الداء ومن خيبة الرجاء ومن زوال النعمة ومن فجاءة النقمة. ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل علينا كل عصير وامنعنا كل ظالم. اللهم امنعنا كل ظالم. اللهم انصر المظلومين في العالم وإيانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگارا این مجلس ها جلسه ها قبول بفرمائی. اے اللہ این مجلس برگزار کنندیانا و اشیتا همکاری کے مکانا عزیزان علماء و طلاب و غیر علماء و عموم مردم محلیا تمام عزیزان مسلمانی کے باعث تشویق و حضور علی حضور باعث تشویقی مجلس برای طلاب و جزا اللہ تمام جزائے خیر در امور دین و دنیا عطا بفرمائی. نعم البدر چندین برابر عطا بفرمائیں. از این مجلس میں میلیارد ها میلیارد صلات و سلام به تعداد و تی معلومات ذرات و تی مخلوقات ذرات و تی معلومات تعداد از طرف ما به روح و روان پاک سید الانبیاء والمرسلین و اهل بیت اطهار اصحاب نامدارا به طور هدیه پیش بکن یا رب العالمین. اے اللہ میں گناہانا معاف کا میں یہ مجلس تا یہ جہاں مبارک نندگا بیعات دیوانانی کہ بودا تی بندیانی غیبت بوتا گناہ مرتکب بوتا گئے ناجائزی عملی بوتا ناجائزی مجلس بوتا آیانی گناہانی عفو گزشت معافی تدارک جبران ذریعہ قرار بدے میں صالحات تو کاشان مجلسہ بنویس اے اللہ میں فرزندانا میں چوکانا میں جنینانا میں جندانا پیرینانا مردینانا اے اللہ طفل کو دکانا اے اللہ مارا درست آوتی حفاظت و امنیت تا چہر آفت و بلا مصیبت و بیماریاں محفوظ بدار اے اللہ میں پدران مادران میں استادان میں مشائخ میں اہل حق میں دوست دار وکارا آیا کہ بخاطر تو مارا دوست داشتر دوست دار گیا آیا کہ معاش دوست دار گیا بخاطر تی رضا مندیا مارا آیا نا تمام مسلمین مورد عفو و کرم و عنایت قرار بدے میں زندگی یا دنیا و آخرت اے اللہ ہم اتوری بکن کہ تی رضا ہی اہلیت تی لیاقت مطابق ہے مانا اہل نالائق تو لائق ہے تو اہل مغفرت ہے مارا مغفرت فرمائیں میں دین و دنیا کارانا ناقصی پورا بکر روبراہ بفرمائیں اے اللہ میں پدر و مادرانا رفتگین اے اللہ زندگی درستانا مغفرت کا قبرانی مردگانی قبرانا منور کا صاحب درجات درجات بالا تر ببر اے اللہ آیانی کہ برای میں دین تلاش کنگا برای میں دنیا خیرہ تلاش کنگا مارا آنا درستانا جزائے خیر دنیا و آخرت عطا بنا اے اللہ یہ مجلس مردمان ہر آرزوی تی دلان تو کا دارا بزبانی یارت نگنا یا موقعیت نگنا اے اللہ درستانی آرزویاں جائزی تمنایانا مرادانا حاصل بفرمائیں باقی دعا آرزویانا قبول بفرمائیں اے اللہ صحت جسمانی و روحانی ظاہری باطنی مارا عطا بفرمائیں امنیت جسمی امنیت اقتصادی جانی مالی و فردی اجتماعی مارا عطا بفرمائیں اے اللہ شرارتانا شرر چما دور بدار و مارا امنیت کامل در ای ملکا میں شہران میں لوگاں میں بلادا در کوچہ و خیابانا در صحرا و بیابانا ہر جا و ہر کجا مارا عنایت بفرمائیں مارا امن و امان چیرا حفظ و حراست چیرا چہر آفت بلا حفاظت بفرمائیں چ فتنیاں چ محنتاں مصیبتاں چ امراض ہمارا محفوظ بدار بیمارانا مادرستا بیمارے تمام بیمارانا شان کے نام برگ بتا او ان کے نام برگ نہ بتا تے علم تا ہستا تمام میں چوکو جنین و فرزند و برات و گوہار و ماتا و تمام متعلقین یہ مجلس متعلقین و رشتہ دارا ہر کسی کے بیمار ہیں آنا شفا کامل مارا آنا عطا بکن تمام ہمارا رزق فراہ و حلال بدے بیکارانا اے اللہ اشتغال و مشغلے حلال جائز سر عطا بکن آنا بکار ہائے مفید دینی کو دنیا بھی مشغول بفرمائیں سبحان اللہ اے اللہ میں اولاد صالح کا میں اولادانا اولاد صالح عطا بکن میں فرزندانا میں جندانا پیر و جوان و جنین مردینا اے اللہ دیندار بکن ہما دور طلائی ایمانی زمان پیغمبر علیہ الصلات والسلام و صحابہ کرام صدر اول اسلام برائے ماہم اے اللہ تازہ بفرمائیں میں مسجدانا میں دینی مرکزانا مکاتب مدرسیانا جامعۃ الحرمین و آئی تمام متعلقین مدرسیاں بحیثیت مدرسہ فاضل و فاضلیاں حافظ و حافظیاں مکتبانات مدرسے زیر نظر و تمام مدارس کے دری استاد موجود اندر عالم موجود حقی مدرسہ دینی مدرسہ آباد بگا اور وہ ساتھ بدے یہ مدرسہ یہ مکتبہ تو سے اے بیشتر بدے تمام مکاتبہ اے اللہ و اے جلسات پر بار و پر رونک مارا ہما بیانان توفیق بدے کہ اہل مجلس نیاز ہیں اے اللہ میں آمالا چا ریایا پاک بگا چا سمایا پاک بگا اللہم أمارنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خالد تخفي السلوك اللهم لا نعوذ بك من الضلال يا عزائم مسامح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إخراج نفس الشيطان غلبها يا مارا محفوظ بدار مارا جمال نفسانی شر را حفاظت فرمائے اللہ ہمارا ودی بارگاہ بندگی و طاعت خالصانہ مخلصانہ نصیب کا ہمارا ودی عشق و محبت صادقہ ایمان محبت جناب رسول اکرم علیہ الصلات والسلام اے اہل بیت پاک اے یاران نامدار تمام اولیاء امت محبت خالصانہ ہمارا عطا فرمائے خدایا میں گناہانا اللہ اللہ پاک دری بغیر کئی دروازہ نظارے کے وہاں درا گزرے ماں کئی دروازے دفع برے ہوتے دستا بس کہنا چاہے گدائی اندراج کرے در حال کہ میں خالق دو میں مالک دو ہے میں رازق دو ہے میں امور دین دنیا ہے ہر چی مارا حسد تو تحتا فرمائن لگا اے اللہ تو میں امور انتظام کا بارا علم نافع بھی دے بارا عمل صالح عطا بکا اے اللہ میں دینی مراکزہ مساجدہ عبادت گاہاں مکاتب قرآن مدارس دینیہ اے اللہ حفاظت میں فرمائیں مارا علوم اسلامی علوم دنیا حد کے مائے نیاز ہے میں ضرورت ہے برامان نافی ہے در امور دین دنیا آئینا ہمارا میں فرزندانا عطا بھی فرمائیں اے اللہ چی جہانتا بی علمیہ کو دنیا بے حافظیہ بد حافظیہ کن ذہنیہ اے اللہ چی تمام بدیاں خرابیاں در امور دین دنیا در راہ علم و عمل مارا اے اللہ حفاظت کا مارا ترقی ظاہر بات عطا بکا امور اقتصادی تا برکت بیار اے اللہ غلاء گران قیمتانی گرانیا اے اللہ بہایانی گرانیا اجناس و ارزاق گرانیا اے اللہ تمام مشکلات ہمیں برطرف فرمائیں اے اللہ رخص آسانی سہلی ارزانی براما بیار خدایا میں خشکی زمینہ خشکا وما ہموارا بیتی رحمتا ظاہر باطن نیاز مند انتباران ہائے رحمتا بخیر و سرامتی میں سرا نازل بگا اے خدا اے خدا قتل و کشتار خون رزیانی دروازیا ببند جمعید اما ومارا امن و امان ظاہر باطن عطا بگا اے اللہ میں مسئولین حکومتیا مارا آنا بوت مرضیات طرفا قدم جنگے توفیق بدے مارا ہدایت بکا وہ تی خوف و خشیتا میں تمام رائی و رعیت حاکم و محکوم در سر دلانتا پیدا بکا تاکہ ما ہم دیگر حقوقا مزانی و ملتان حقوقنا ما بجا بیاری اے اللہ چھ ظلم ستما میں دستانا حفاظت کا میں جان مارا میں چند گوشا چھ گناہا حفاظت کا میں اے اللہ استاد و مشایخا مردگانا مرد مغفرت قرار بدے زندگی نانا مارا آیانا میں مشایخ استادا صحت و عافیت عطا کا تندرستی مارا آنا بدے میں اس تمام آرزوانا برآوردہ بکا خدایا دختران دم بخت رسیدے بختا پچ کا اے اللہ جوانان پسر و دختر سن ازدواج رسیدے آنا بخت بدے با صالحی ازدواج آنا ہم آغوش ہم قرار بکا اے اللہ میں مشکلات دین دنیا حل حسن میں فرمائیں میں شادیانا خوشحالیانا واقعی خوشحالی میں فرمائیں مارا میں غم دین غم قرار بدے مارا دین غم خالی و خیر خواہی توفیق عطا میں فرمائیں اے اللہ مارا اوتی دین خدمت گزار واقعی میں تھا میں دنیا امور ہم اوتی فضل کرم اور براہ فرمائیں اے اللہ مارا صالحین محبت بدے دین ایمان محبت بدے علم شوق و ذرمت مارا اطابقا مارا تمام گمراہانہ یہ امت ہے و میتا ہر گمراہی ہمارا چنا ہدایت بھی دے استقامت بھی دے شریعت متحر سرا اے اللہ تمام کفار کی بنا ہدایتی تجھے روشی مقرر کتا دیر زمانے تا ان ہدایت تاجین کا ذکر بیار مارا اینا استقامت پر ہدایت نصیب بفرمائیں ایمان سرا مارا استقامت بھی دے موت وقتا اے اللہ مارا شہادت نصیب بفرمائیں سکرات موت آسان بکا سہل بفرمائیں چا عذاب خزی دنیا عذاب آخرتا چا عذاب جہنمہ مارا نجات بھی دے عذاب قبر ہمارا نجات بھی دے اے اللہ میں قبرانا پرنود بکا وقت کی مارا میں قبران تو قبرے تمام مات قبرانا منور کا اے اللہ قیامت مطالبہ ساتھ رحمت مرا ما آسان بفرمائیں جنت الفردوس بھی حساب ہمارا نصیب کا حرمین شریفین زیارت ہمارا نصیب کا آنا حفاظت بفرمائیں قدس شریفہ چنگال مردودیں ناپاکین چنگارا نجسین یہودیانی اسرائیل آزادی عطا بکا مسلمانانی ملک و ممالکا انی اموالا انی جانا مالا حفاظت کنو اگر کسی دربند ظالمان آزادی عطا بکا میں مملکت اسیران دربند بخاطر جرم و خطایان و اشتباہ اللہ توبہ انابت و مسئولین رحمت و شفقت توفیق بھی دیتا آیا اوٹی آزادیہ حاصل کنا و بھی در کنار آوٹی متعلقین اوٹی خانوادیاں اوٹی زندگیاں ادامہ بدیاں غائب و نادم میں کہا مارا چوتی نہ کر دیا گناہا معصیتا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.